Ta Professional. Dzięki mobilu przyczepności. Dzięki, bajo. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 20. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Minister środowiska Michał Woś zakażony koronawirusem. Ta epidemia jest dla nas wielkim testem solidarności, mówi premier. Unia zamyka granice dla obywateli spoza wspólnoty. Minister środowiska poinformował, że test na koronawirusa w jego przypadku dał wynik pozytywny. Czuję się dobrze, dodał Michał Woś. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że uruchomiono zalecenia głównego inspektora sanitarnego i osoby, które miały kontakt z ministrem, zostały poddane właściwym procedurom. Koronawirus jest dla nas wielkim testem solidarności, powiedział premier. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego Mateusz Morawiecki podkreślił, że walka z epidemią i jej skutkami to zadanie dla wszystkich. Społeczeństwo, przedsiębiorcy, pracownicy i także rząd oraz samorządy. Wszyscy odpowiadamy za ograniczenie skutków w przypadku gospodarki i wpływu na społeczeństwo, wpływu na zdrowie publiczne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby do rozprzestrzeniania się dochodziło jak najwolniej. Przykłady z krajów Dalekiego Wschodu napawają optymizmem, przykłady z Europy Zachodniej są pewną przestrogą. Premier dodał, że Polska wiele kroków poczyniła jako pierwsza w Europie, co jest dobrze oceniane przez ekspertów na świecie. Zastrzegł jednak, że nie można wykluczyć dużego wzrostu zachorowań. Unia ma zamknąć tymczasowo granice dla obywateli spoza wspólnoty. Propozycje Komisji Europejskiej mają jutro podczas wideokonferencji zaakceptować unijni liderzy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że chodzi o powstrzymanie koronawirusa przed rozprzestrzenianiem się. Dlatego podróże, które nie mogą być uznane za niezbędne, będą tymczasowo ograniczone. Te restrykcje na razie będą wprowadzone na 30 dni, ale z możliwością przedłużenia. Będą wyjątki. Zakaz nie będzie obejmował kierowców odpowiedzialnych za transport towarów. Ponieważ swobodny przepływ towarów musi być kontynuowany, by zabezpieczyć dostawy do Unii, włączając w to niezbędne towary jak lekarstwa, a także surowce, które są potrzebne w europejskich fabrykach. Zakaz nie będzie też obejmował członków rodzin Europejczyków, osób z prawem stałego pobytu we wspólnocie, dyplomatów, a także lekarzy i pielęgniarek oraz naukowców pracujących nad koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio. O pomoc dla bezdomnych apeluje do władz, samorządowców i banków żywności wspólnota Sant'Egidio. Z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem bezdomni często nie mają się gdzie schronić. Brakuje jedzenia i środków czystości, mówi Magdalena Wolnik. Jako wspólnota Sant'Egidio apelujemy do władz państwowych, miejskich, do banków żywności o dodatkowe środki wsparcia dla tych setek osób, dla których nie ma miejsc w zamykających się schroniskach, a więc pozostaną one w przestrzeni publicznej. Wspólnota od 4 lat pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Wolontariusze między innymi dostarczają im posiłki. W serwisie Trójki informacja z ostatniej chwili. Prezydent Andrzej Duda zwołał na jutro na godzinę 10 posiedzenie Rady Gabinetowej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu nie prowadzi żadnych zbiórek publicznych, informują przedstawiciele lecznicy. W mediach społecznościowych pojawiły się apele o takie zbiórki. W tej placówce medycznej jest obecnie 15 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W sumie na Dolnym Śląsku wykryto 24 przypadki choroby COVID-19. Jedna osoba zmarła. Na ulicach pustki, w biurach i zakładach pracy także. Polacy pozostali w domach. Część wzięła urlop, wielu ludzi pracuje zdalnie. Apteki i sklepy spożywcze są otwarte, kurierzy muszą jeździć. Stojąc w kolejce, pamiętajmy o zachowaniu odległości, także dla bezpieczeństwa tych, którzy pracują. Rękawiczki. Tylko? Rękawiczki, płyn do dezynfekcji. Kurier, pan na poczcie, pan w autobusie, no niestety chodzi do pracy, musicie państwo. Pracuje się tak, że nie bierze się w ogóle podpisów od ludzi. Maciej Maciaszek, kurier. Chodzimy w nitrylowych, zabezpieczających rękawiczkach, zostawiamy paczki pod drzwiami, pieniądze wkładamy zupełnie do innej kieszonki. Czy wiele osób jest takich, które zrezygnowało u państwa na ten czas? Słyszałem gdzieś około 4 osobach na 50 kurierów. Zachowujemy ostrożność, pracownicy są wyposażeni w środki dezynfekujące. Mariola Skolimowska, kierowniczka jednego z urzędów pocztowych w Warszawie. Jest zabezpieczony urząd odnośnie odległości zachowania. Klienci są proszeni, żeby wchodzić pojedynczo do placówki. Magdalena Pająk, farmaceutka. Mamy rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne. To jest małe okienko w dużych drzwiach i pacjent przez to nie ma szans przejścia. Stoi w odległości gdzieś około metra. My też z drugiej strony zachowujemy taką bezpieczną odległość. Tematem zajęła się Iza Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Podkarpaciu. W nocy może padać na północnym wschodzie i lokalnie na zachodzie. Na północy miejscami mgły. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu do 4 na południu, zachodzie i nad morzem. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Na Dolnym Śląsku i na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatury wiosenne od 9 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część druga. Na krążku znajduje się 15 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co dzieje się tu i teraz wśród młodych polskich artystów, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to gramy, śpiewamy, hałasujemy, tańczymy. Pogo! Cały ten rok. Don't lose your head. Tak jest. Bad Religion nam się przypomniał. Sporo w sumie tych płyt ta amerykańska grupa nagrała. To był fragment tej najnowszej. Sprawdzam, no tak, w połowie ubiegłego roku. 17 już album zespołu Bad Religion. Takie delikatne rock'n'rollowe granie. Lose Your Head, ten utwór. Przypomnieliśmy sobie rok 1980. To wtedy zespół Bad Religion wystartował. No a tak, pierwsza sprawa to cały czas wspieramy polskich artystów rock'n'rollowych, stąd sporo polskiej muzyki w audycji cały ten rok. No i przypominamy sobie różne zdarzenia, historie, daty podaję Państwu, ale myślę, że to jest ciekawa historia. Połowa lat 80. Zespół Armia. Może ktoś z Państwa nie pamiętać, a piosenka Jeżeli, no, pojawiła się na liście przebojów programu trzeciego. No, jakiś czas temu to było, 85. rok. Armia. Jeżeli nasza armia była zwycięska, jeżeli połowa lat 80. lista przebojów programu trzeciego. A jak? Proszę Państwa, cały czas meldują się nowi słuchacze, już chyba kilkanaście orkiestr rock'n'rollowo-punkowych naszych. Ja powiedziałem, że w tej audycji będziemy się wspierać. I Cold War pozdrawiam, i Sex Bomba się też odezwała, i tak nie jestem w stanie wszystkich zagrać z kolegów artystów. To zrobimy tak, wymyśliłem sobie. Kilka lat temu dobrych powstał taki utwór zatytułowany Raz przeżyty dzień z udziałem przeróżnych artystów. I tak, i Siczka z zespołu KS-u się pojawił w nagraniu, i Harcerz z grupy Analogs, i Zygzak, czyli TZN Xenna, i Cichy z grupy Ford BS, i Glak z Bulbulators, Jaromir z WC, i mówiący te słowa też postanowił wziąć udział w tym nagraniu. Wreszcie sobie pośpiewałem. No i Robert Szymański, oczywiście lider zespołu Sex Bomba, który wymyślił ten projekt i teraz przypomnimy sobie, jak to zabrzmiało. Raz przeżyty dzień. Szkoła, praca, dom, ekran do snu. Raz przeżyty dzień nie wraca już. Wdycham każdy dzień i każdą noc. Mieszam na czerwone światło stop. Musi jeszcze minąć jakiś czas, zanim zauważysz to. Mam kilka win, otwieram je. Świat jest pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia przeżycie samo bez pytania ciągnie nas jak wodą. Spotkaj mnie pod blokiem, spotkaj mnie. Tutaj cały świat zaczyna się. Możesz w to uwierzyć albo nie, ale to realnie dzieje się. Musi pewnie minąć jakiś czas, zanim zauważysz to. Mam kilka win, otwieram je. Świat jest pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia życie samo bez pytania ciągnie nas jak wodą. Więcej już nie obchodzi mnie, nie obchodzi mnie nic. Więcej już nie obchodzi mnie, nie obchodzi mnie nic. Więcej już nie obchodzi mnie, nic. Nie obchodzi mnie. Więcej już nie obchodzi mnie, nic. Nie obchodzi mnie. Mam kilka win, otwieram je. Z pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia przeżycie samo bez pytania wciągnie nas jak wodą. Raz przeżyty dzień nie wraca już. Mam kilka win, otwieram je. Świat jest pankrokiem, za to napijemy się. Może być tak, któregoś dnia, że życie samo bez pytania wciągnie nas jak wolno. Zostań w domu z Trójką. Tak jest i słuchamy audycji cały ten rok i mieliśmy całą grupę wspaniałych naszych artystów, wokalistów z różnych, przeróżnych zespołów. Ja swoją partię wokalną nagrywałem tu przy ulicy Myśliwieckiej. No dobrze, to żeby nie było tylko, że wspieramy polską twórczość, to też od czasu do czasu amerykańską też będziemy wspierać i jest taki zespół od końca lat 80. działających Anti-Flag. To bardzo taka mocna grupa, radykalna, anarkopankowa, hardkorowo-pankowa, ale złagodnieli panowie przez te lata. Wszystko się zmienia wokół nas i muzyka tych zespołów kiedyś bardzo radykalnych też już złagodniała. 2020 Vision, tak nazywa się ten nowy tegoroczny album zespołu Anti-Flag. Proszę zresztą posłuchać, jak to teraz brzmi, The Disease, tytuł utworu Anti-Flag. We are the fire in the attic. We are the voices in the static. You have a sickness and we are the disease that brings you to your knees. Misery. To your knees, misery. Kiedyś w telewizji taki program. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Myślę, że grupa Anti-Flag mogłaby się znaleźć w tym programie. Z nowej płyty 2020 Vision Anti-Flag zagrał. To teraz proponuję, abyśmy ponownie wrócili do lat 70. No wtedy ten boom punkowy na Wyspach Brytyjskich rozkwitał i z tym, że taka ciekawostka, bo te zespoły typu The Jam graliśmy na początek, czy The Stranglers, który za chwilę zabrzmi, te zespoły startowały w londyńskich i nie tylko manchesterskich barach, pubach, wtedy jeszcze nie było określenia punk rock, tylko pub rock, bo to była muzyka pubowa, taka mieszanka rhythm and bluesa z lat 60. pod wpływem Kingsów, Who i tych ważnych zespołów właśnie brytyjskich z lat 60. z domieszką lekkiego takiego barowego brudu, garażowego, no i z tego gdzieś tam dopiero z czasem narodził się punk rock, czy też muzyka garażowa. Mówiłem o zespole The Jam, a teraz właśnie będzie zespół The Stranglers, to był rok 1990. 1974, jeszcze tego boomu punkowego nie było, no ale 3 lata później już zespół The Stranglers mocno zaznaczył swoją obecność tym oto utworem. Grubo ponad 40 lat temu zespół The Stranglers, No More Heroes. Jaka instrumentacja, jaka aranżacja, ile się tam ciekawych rzeczy działo w tej muzyce. To Anglia, The Stranglers, a w Ameryce, a no właśnie, też rok 1977. No oczywiście musi pojawić się w tej audycji ojciec chrzestny punk rocka, czyli sam Iggy Pop. I zrobimy tak, że zajrzymy do tego drugiego albumu właśnie z roku 77. Keyboardami zajmował się David Bowie, który wtedy wspomagał Iggy'ego, no i panowie razem stworzyli ten oto song Lust for Life. million in prizes. Oh, we have a torture film, drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have a lust for life. Could have a lust for life. Oczywiście i David Bowie towarzyszący Iggy'emu i kiedyś, parę dekad temu Iggy Pop oczywiście i jeszcze Dead Kennedys na przykład i inni artyści z takiej wytwórni Alternative Tentacles pojawiali się w audycjach cały ten rok i tak pomalutku. Mam nadzieję, że sobie tych artystów poprzypominamy. Oni cały czas funkcjonują, albo prawie wszyscy. No właśnie, wywołany zespół Dead Kennedys. Za chwilę zagram Państwu, przypomnę Państwu utwór z pierwszego singla, czyli wtedy rozpoczynała się kariera zespołu w 1979 roku. No a potem to taki jeden z największych, miłe stwierdzenie, wariatuncio. No, ten Jello Biafra to przeróżne rzeczy wymyślał i na prezydenta chciał kandydować i Partia Zielonych i na burmistrza San Francisco i przeróżne wymyślał projekty i występy takie stand-upowe. Lubi opowiadać, no nie ma go już w zespole Dead Kennedys, który to zespół po Europie krąży, no ale myślę, że bez Biafry ta grupa to już zupełnie co innego. Przypomnijmy sobie Dead Kennedys, jak to się wszystko zaczęło. California Liberales. California, Liberales, California, Liberales, Liberales. fascists will control you and reverse it natural. You will jog for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, can't happen here. Figure on why loss is near. And if these won't come back, you say, mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice. California, over Alice. Yeah. Charakterystyczny, no, niepowtarzalna barwa głosu i rozpoznawalny zawsze i wszędzie. Tak zaczynała się kariera grupy Dead Kennedys, a my przejdziemy sobie teraz do naszej muzyki ponownie w ramach wspierania się wzajemnego. Trzymam przed sobą płytę. Ta płyta zrobiła na mnie wrażenie. To jest krążek z roku ubiegłego. Tytuł albumu Nieustanne Pogo. Natomiast o co chodzi? Republika. Tak jest. No, utwory z repertuaru Republiki, kilkanaście utworów w najróżniejszych wersjach zespołów, mniej, bardziej punkujących, czy wręcz punkowych. No i to już było takim wyzwaniem, myślę, ciekawym, bo pamiętamy to, co się działo z Republiką w Jarocinie i to pierwsze spotkanie z punkową publicznością, z tymi załogami wszystkimi, no ale potem to się szybko wszystko odmieniło, odwróciło, jak rozmawiam z różnymi artystami, no już w średnim wieku, którzy to artyści w tych jarocińskich dobrych czasach grywali, to zawsze gdzieś ta Republika i szacunek był i grali i sięgali po te utwory Grześka Ciechowskiego. No można oczywiście dyskutować, czy należy kawerować. Dla niektórych są to słuchaczy, są to świętości, ale ja zdecydowałem się dwa utwory dla państwa zagrać. Wydaje mi się, że jest to świetna wersja. Zespół Pabieda. Gdzieś tam niszowy band, który od lat gra i świetna forma. Widziałem kilka i słyszałem, byłem na kilku koncertach. Masakra w wykonaniu Pabiedy. No a potem bardziej znany płocki Farbenlere, który postanowił wykonać po swojemu Sexy Doll. A więc Republika, Pabieda, a potem Farbenlere. Bezmięsne, co wciąż kręcąc mordą, ocalić cię chcą. przychylnej wciąż. Patrzą z troską, gdy płyniesz pod prąd. Ich ławice łaskoczą cię, gdy się zbliża wodospad, a ty wolisz masakrę. Zostań w domu z Trójką. Nieruchoma, naga i plastikowa. Mogę zrobić z tobą to co chcę. Mogę cię odpychać i całować. Mogę opowiadać ci zły sen. Takie same usta masz rozchylone. Takie same dłonie wciąż koją mnie. W otwór z pleca spuszczam ci ciepłą wodę. Jesteś żywa, bądź tak chcę. Nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie. Jesteś żywa, bądź tak bardzo, bardzo chcę. Jesteś mi jakaś obca. Na wystawach widzę wciąż siostry twe. Nie zamykam na noctwo twoich oczu. Wtedy patrzysz na mnie, gdy śpię. Nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie. Nakręcane dłonie dotykają mnie, nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie, nakręcane dłonie dotykają mnie, nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie. Jesteś żywa, bądź tak bardzo, bardzo. Parben Lera teraz, a wcześniej Pabieda. Proszę Państwa, to cały czas gramy polskich artystów. No i z okazji powrotu audycji cały ten rok znalazłem, tak, bo musiałem trochę poszukać. Taka płyta ukazała się 15 lat temu. Płyta zatytułowana Cały ten rok właśnie. Część pierwsza, no i od części drugiej nie było. No to może kiedyś. W każdym razie przypomniałem sobie skład artystów na tej płycie występujących i Moskwa, i Cytadela, i Parawino, i Farbenlere, i Pabieda, i Kobranocka. 1100 twarzy grzybiarzy był kiedyś taki zespół świetny. I KSU jest też na tej płycie. No dobrze, to sobie zagramy. KSU, a zatem Ustrzyki, kto cię obroni? Polsko! Ile? 17-18 lat temu Siczka wymyślił ten protest song. Stare dzieje. KSU, dobrze. To teraz tak, jak tu gmeram, szukam, wyciągam stare płyty, to jeszcze gdzieś tam w piwnicy znalazłem takie single wydawane przez firmę Tone Press. No to była taka jedyna wiodąca firma w latach 80. wydająca polską, ale i nie tylko polską muzykę. Jeszcze single wtedy ukazywały się. I to był rok 1985 na singlu Tone Pressu. O, jaki dziwny, dziwny, dziwny Tilt. Dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dziwny, dzi tym wszystkim stało. Zatrute rzeki, zatrute morza, zatruta ziemia, zatrute zboża. Dziwny, dziwny, dziwny, dziwny czas. Dziwny, dziwny, dziwny, dziwny czas. Dziwny, dziwny, dziwny, dziwny czas. Dziwny, dziwny, dziwny, dziwny czas. Tak, no dziwny. Dziwny czas. To w połowie lat 80. tak śpiewał Tomek Lipiński. Grał zespół Tilt. Proszę Państwa, no nic. Nie poddawajmy się. Koncertów nie ma. Ja tak zacierałem ręce na koncert zespołu Bauhaus. No może, a nuż. To miał być chyba czerwiec, więc mam nadzieję, że jakoś się to wszystko uspokoi. Bauhaus w oryginalnym składzie. Wow, She's in Parties. Ten utwór sobie przypomnijmy. Ja już Państwu podziękuję. Iwanka Kunewa audycję zrealizowała. Dziękuję. Ola Budka wydawała ten program. Piosenki, utwory muzyczne prezentował Marek Wiernik cały ten rok. Bauhaus. Yeah. zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Aktivitaminer D3. Suplement diety Aktivitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Proszek do prania kolorów Persil 54 prania 26,99. Wybrane produkty do sprzątania Pure Home by W5 do 30% taniej. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żegnamy reklamy.